نمیم مال شما همینطوره باید این طور بریم اندن پشیمان شد ازا اخاکه زربته یا بگو نظره بگو فرقی که اینجا الان زربته یا تزره بگو مشغول شده به آن درست شد؟ من ندونسته دست بده به اخاکه ولی تفسیر میکنه یه زربته یا تزره بگو رو قبل از اخاکه این درست است. چرا؟ به اینکه ازا ادوات و شرط جازم اگه به جای ازا ان بود نمیشد داره چون نمیشد و ما انجام نمیدادیم. این مثال اول. مثال دوم و ان اخاکه زربته فندم اینجا ان است ادوات شرط جازمه ولی زربته باید بشه زربتهو مال بشه زربته مال شما نمیدونم زربته است یا زربتهوست باید بشه این اخاکه زربتهو چون اگه زربته باشه که خود اخاکه منصوب به زربته است فقط مقدم شد تأثیر داره بله غلطه باید درست بشه دیگه باید مثال این باشه این اخاکه زربتهو شما خب حالا من خوندم بلش کن ضربتهو فندم و این گوش و این اخاکه دقت این مثال این اخاکه لم تلقهو فنتظر هو اینجا الان این شرطیه داریم درست شد؟ ولی فعلی که آمده بعد از اخاکه مجزوم به این شرطیه نیست مجزوم به لمه اینجا هم درسته الان شما اخاکه مجزوم به یه لم تلقیه بگید مقدر میشه اشکالی؟ سه یق بهل اشتغال یق بهو یق بهو ال اشتغالو قبی از اشتغال درست کردن فی غیر این و لو و ازا غیر این و لو و ازا از ادوات شرط من ادوات شرط مثلا با لما شما باب اشتغال درست کنی قبیه یعنی بلیغ و فصیح بگیر نیست کما انهو یقبه تهذیز و الاستفهام به غیر همزته الا فی الضرورت همانطور که قبیه هست تهذیز و استفهام به غیر همزته درست شو؟ الا فی الضروره مگر در ضرورت شعریه این حرفش درست نیست ها این حرفی که داره عنوان میکنه میخوام اینو بگم کما انه یقبه تهذیز قبی از تهذیز و استفهام به غیر الهمزه استفهام به همزه اگر باشه درسته خوبه استفهام به غیر همزه و تهذیز میگه جایز نیست مگر در ضرورت شعریه یعنی شما تو ضرورت شعریه میتونید باب اشتغال با تهذیز درست یعنی اگر شما بگید حلا از شر تجتنب و اینو تو شعر باید بگی قبیح تو شعر باید بگی ضرورت قبیح فصیح بلیغ نیست در صورت اینی دور نیست دور باب تهذیز درسته قبیح هم نیست این دیگه در مورد استفهام اگر با همزه باشه که ایشون هم میگه قوی نیست مثل اول شدن من ناواهدن نتر روحای قرآن ولی میگه اگر همزه باشد قویه باب اشتغال درست کنیم یعنی مثلا بگی هر زیدن رعیته میگه این قویه شما زیدن رو منصوب کنید بگه رعیته محدد و باب اشتغال این هم نیست این تیکه از قبلش رو ما قبول نمی کنیم تهذیز باب اشتغال دوش درسته استفهام هم ولو به لیل همزه باشد باب اشتغال دوش بگید درست اشکالی؟ بابا خیلی موندن خب